swoim sklepie. Nie przegap! Ostatnie sztuki czekają właśnie na ciebie. Tylko w sklepach stacjonarnych. O szczegóły zapytaj doradcę. Żegnamy reklamy. Minęła 11, tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Pora na serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Policja podsumowała długi weekend na drogach. Było spokojniej, problemem nadal pijani kierowcy. Jedna osoba trafiła do szpitala po pożarze w bloku w Orzeszu. Prawdopodobnie wybuchł tam gaz. Niebezpieczna elektrownia na Białorusi. Litwa ponownie rozda mieszkańcom tabletki z jodem. Mniej wypadków niż zazwyczaj. Policja podsumowała długi weekend. Przez 3 dni zginęło 7 osób, a rannych zostało 120 uczestników ruchu drogowego. Ostatni długi weekend, który zawierał również popularne Święto Trzech Króli, był na drogach bardzo spokojny. W dniach od 3 do 6 stycznia policjanci obsługiwali 103 wypadki drogowe, w których zginęło 7 osób, a rannych zostało 120. W tym czasie wyeliminowali też z ruchu 607 nietrzeźwych kierujących. Powiedział Robert Opas z Komendy Głównej Policji. W Wigilię i podczas 2 świąt Bożego Narodzenia w 70 wypadkach zginęło 9 osób. Od 24 do 26 grudnia zatrzymano 512 nietrzeźwych kierowców. Opinię publiczną zbulwersował piątkowy wypadek na Warszawskiej Woli, gdzie kierowca śmiertelnie potrącił 14-latka. Nie udzielił poszkodowanemu pomocy i uciekł. Andrzej K. usłyszał zarzuty, za które grozi do 25 lat więzienia. Sąd rozpatruje właśnie wniosek o tymczasowy areszt. Wybuch gazu w jednym z mieszkań w Orzeszu w województwie warmińsko-mazurskim. Na miejscu pracują służby, policja i straż pożarna. W tej chwili trwa zabezpieczanie terenu, a dopiero potem policja i straż pożarna ustalą, co spowodowało tę eksplozję. Do zdarzenia doszło w kamienicy przy ulicy Giżyckiej 18. Jak poinformowała mnie nadkomisarz Anna Szybczyńska z Piskiej Policji, wszyscy mieszkańcy zostali ewakuowani. Nikt w zdarzeniu na szczęście nie ucierpiał. Na miejscu cały czas pracują strażacy, a teren wokół kamienicy zabezpieczają policjanci. Informację zebrał Leszek Tykielski. Joanna Lemańska będzie ubiegać się o ponowną kadencję na stanowisko przewodniczącej Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego. Potwierdziła to w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka. Dodała, że proces decyzyjny w tej sprawie będzie dwustopniowy. Najpierw sędziowie Izby Kontroli wskażą kandydatów, a potem pan prezydent wybierze prezesa Izby na kolejną kadencję. Natomiast według mojej najlepszej wiedzy w tej chwili mamy taki moment, w którym wpłynęło do kancelarii pismo informujące o tym, że pani prezes Joanna Lemańska chce się ubiegać o reelekcję, a więc nie może prowadzić zgromadzenia w Izbie. Problemem w całym procesie wyłaniania nowego prezesa Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych może być sprzeciw premiera. Pod decyzją o powołaniu konieczna jest kontrasygnata szefa rządu, której premier niemal na pewno nie udzieli. Litewskie władze ponownie będą rozdawać mieszkańcom tabletki z jodem. Związane jest to z bliskością uważanej za niebezpieczną elektrowni atomowej na Białorusi. Obiekt ten znajduje się zaledwie 50 km od Wilna. Tabletki z jodem były rozdawane mieszkańcom wschodniej i południowej Litwy kilka lat temu. Teraz kończy się ich termin przydatności do spożycia. Litwa kupiła prawie 5 milionów tabletek za około 500 000 euro. Zostaną one rozdane mieszkańcom 17 jednostek samorządowych znajdujących się w promieniu 100 km od elektrowni jądrowej. Tabletki będzie można odbierać m.in. w aptekach. Termin ich ważności wynosi 7 lat. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Litewscy eksperci twierdzą, że budowę elektrowni przeprowadzono z rażącym naruszeniem norm technologicznych i środowiskowych. W przypadku awarii promieniowanie może dotknąć 1/3 społeczeństwa Litwy. Chrystus się rodzi, chwalmy Go, tak prawosławni witają się w pierwszy dzień Bożego Narodzenia. Świąteczne orędzie bożonarodzeniowe wystosował do wiernych metropolita warszawski i całej Polski Sawa. Podkreślał, że ważne jest dbanie o zachowanie duchowego bogactwa i prawosławnej tradycji w rodzinach. W czasach licznych doświadczeń dbajmy o zachowanie bogactwa duchowego, tradycji, kultury, obyczaju, który otrzymaliśmy od przodu. Prawosławna rodzina niech będzie miejscem wychowania młodego pokolenia, źródłem miłości do Boga, cerkwi i drugiego człowieka. W cerkwi prawosławnej nie ma zwyczaju budowania szopek. Zamiast nich w centralnej części świątyni ustawiona jest ikona przedstawiająca narodzenie Chrystusa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur dzisiaj, rozpogodzenia możliwe głównie na zachodzie, miejscami także deszcz i deszcz ze śniegiem, a na termometrach maksymalnie 4 stopnie na północy, 6 w centrum, 10 na południu i 12 na południowym wschodzie. W górach silny wiatr i zawieje śnieżne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A my witamy po raz trzeci, 5 po 11. Dobrego dnia. W niezmienionym składzie Michalina Bieńko, Maciej Załęcki i Maciej Jankowski. Jeszcze przez niecałą godzinę będziemy opowiadać o tym, co się będzie działo w Trójce, między innymi w tym tygodniu przedpremierowy odsłuch nowej płyty Franz Ferdinand. O tym jeszcze zdążymy pomówić i zaprosić jeszcze kilka osób, bo miejsca cały czas są. The Jimi Hendrix Experience to na start. There must be some kind of way out of here. Say the Joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody up in this world. No reason to get excited. The thing they kind of spoke. Many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that. And this is not our fate. So let us start talking falsely now. The hour's getting late. Thank you.

Minęło 30 parę lat i dzisiaj możemy chyba lepiej, wydaje mi się, bardziej neutralnie spojrzeć na ten okres czasu i z tego też powodu chcieliśmy pokazać pewną inną wyobraźnię, pewną inną rzeczywistość, w jakiej funkcjonowaliśmy my, mieszkańcy tego kraju, tej części Europy, ponad pół wieku temu, a równocześnie zastanowić się nad tym, na ile ten język, w którym tkwimy, język tak negatywnie opisujący tę rzeczywistość, blokowisk, które zawsze są szare, na ile on ma sens, a na ile jest pewnego rodzaju ograniczeniem dla nas samych w zrozumieniu krajobrazu kulturowego, w którym funkcjonujemy każdego dnia. A ten krajobraz to wiele budynków projektowanych z myślą o przyszłości, rozpromienionych wizją podboju kosmosu i sięgania po to, co nowoczesne i niemożliwe. I do tego wszystkiego oczywiście wspomniane wcześniej bloki. Warto pamiętać, te bloki wcale nie wyglądają inaczej od tych, które w tym samym czasie powstawały w Berlinie Zachodnim, w Paryżu, w Nowym Jorku i wielu innych miastach Zachodu. Obok tych bloków realizujących zasady karty ateńskiej powstają też budynki publiczne, bardzo mocno nacechowane tym dyskursem lotów w kosmos, podbojem nowych planet i no, w Katowicach mamy spodek, ale takich spodków spotkamy bardzo, bardzo wiele. Przyglądamy się tym wieżom telewizyjnym, naśladującym swoim kształtem rakiety kosmiczne, różnym obiektom sportowym z tego okresu. Przy czym naszym celem nie jest stworzenie jakiegoś katalogu najbardziej kosmicznych budynków tego regionu. Bardziej nas interesuje to, jak ten okres fascynacji kosmosem wpływał na codzienność. 400 obiektów przywołanych na tej wystawie warte jest wyprawy do Krakowa. Socmodernizm, architektura w Europie Środkowej. Tę wystawę możemy oglądać w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, ale spieszmy się, bo wystawa trwa jeszcze tylko do 19 stycznia. Więcej od Agnieszki w każdy piątek po 13 w audycji Terra Cultura. No i oczywiście zachęcamy do tego, żeby śledzić poprzednie odcinki, odsłuchać poprzednich odcinków. To wszystko do znalezienia jest na stronie z podcastami Trójki, podcastami Polskiego Radia. Tam do odszukania nie tylko ten, ale i wiele innych cyklów, które mamy na antenie Trójki. Do 12 z Państwem audycja Dobrego Dnia i Vito Bambino. It's like I love you. Moje oczy jak na glue do twych spodni. Taka 2002, weź nogawkę podwiń. Moja ekipa robi rumor i bardzo możliwe, że będę niedługo się usuwał. Ale powiedz zanim pójdę, czy jakoś ten tegę zdasz numer, czy ja cię jeszcze ujrzę. Hast du Lust, lass uns machen, was du willst. Hast du Lust, hast du Hunger, hast du Spaß? Alles gut, willst du Gras, sag mal. Weil Baby, du machst alles richtig. So viele Groupies und du bist nicht eifersüchtig. Ich geb 1A Note, du bist Beste. Echte Liebe, ich rate jedem zu testen. Ciao Brody, leih mal deinen Hoodie. Ich hab nicht genug gepackt für den ganzen Juli. Und jetzt ist es minus 8 in der Nacht. Ich geb 8 in der Nacht, ich werd wach in der Nacht, Brat. Bei mir gut, Russian Standard. In Polen hab ich Besit und Bangla. Soll nur keiner wissen, dass ich Guap mach. Im Falle der Vermieter wär ein Bastard. Bin auch kein Fan vom Finanzamt. Gib lieber an die Fam als das Land ab. Muss schon ein bisschen grinsen, seit ich Land hab. Trójka. Skarczysz, that I wish you saw. Sarcastic, Mr. Know-it-all. I close your eyes and I'll kiss you. Cause with the birds I'll share. With the birds I'll share this. Push me up against the wall. Young tuck girl in a push-up bra. I'm falling all over myself to lick your heart and taste your hell. Cause with the birds I shed, it's a lonely view. And with the birds I shed, it's a lonely view. And with the birds I shed, it's a lonely view. Tissue. Red Hot Chili Peppers prosto z Kalifornii, już na chwilę przed kolejnym odcinkiem cyklu Kierunek Długowieczność Krzyśka Łoniewskiego. Ale się pośpieszyłem. Wracamy za moment. Ogłoszenie społeczne. Niedawno, dawno temu, ale tu i teraz, blisko ciebie, żyją prawdziwi bohaterowie. Nieustraszony astronauta, który wyrusza na podbój kosmosu. Waleczna piratka, której odwaga zawstydza wszystkich kompanów. A także rycerz wspierany przez dzielną drużynę. Wszyscy oni żyją krótko i szczęśliwie. Poznaj małych bohaterów warszawskiego hospicjum dla dzieci. Wejdź na stronę hospicjumwaw.pl. Pomóż nam pomagać. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

to ja niewinno miałam być na szyku i bać. To moja wina, moja wielka to wina jest. Nie mogę się zbliżać, a moja dusza już płonie też. Zaraz będzie ciepło w sierpniu, myśli aż parzą. Nie dotykaj mojej skóry, bo alergię LCB. Tak brzmi fragment epki Crush tegorocznej. A, proszę bardzo, mówiłem, że wpadam w tę pułapkę i wpadłem w nią. Ubiegłorocznej epki Crush Ofelii, która to eksploruje bardzo różne rewiry muzyczne, co słychać. Na tej płycie także kilka anglojęzycznych utworów można znaleźć. No i to był także fragment naszej topki. Top 10 polskich singli roku 2024 według słuchaczy rotacji. Miejsce trzecie. Ofelia, dziś kolejne notowanie, w cudzysłowie, pierwszych 10 singli wybranych również przez słuchaczy rotacji. Jeżeli chodzi o płyty polskie, to zaprezentuje Gosia Jakubowska. A w czwartek, 9 stycznia, już za dwa dni, przedpremierowy odsłuch nowej płyty Franz Ferdinand w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Proszę pisać, komu zaproszenie. Look forward to every day, oh my. Some days are just here to try. Sometimes it's every day, oh my. Sometimes it's every night. If I can be irascible or proud, then we can be predictable. We turn to face each other, we turn to test each other, but we lean against each other. Keep me addicted to you. Look forward to To druga zapowiedź płyty The Human Fear. Można głosować na to nagranie w naszej liście przebojów, zakładka lista przebojów właśnie na stronie Trójki, tam wszystko jest. Proszę oddawać głos, jeżeli ktoś chce, żeby nieco wyżej podskoczył, bo ostatnio rzutem na taśmę w pierwszej dwudziestce. Franz Ferdinand, płyta The Human Fear już w najbliższy piątek, a dzień wcześniej, czyli w czwartek, 9 stycznia, słuchamy jej przedpremierowo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Bardzo dziękujemy za wszystkie mailowe zgłoszenia. One oczywiście zostały wzięte pod uwagę, zapisane, odnotowane, a teraz w związku z tym, że jeszcze niespełna 20 minut do południa nam pozostaje, jak to mamy w zwyczaju, otwieramy linię 22 i 7 trójek. Michalina Bieńko jest przy telefonach. Można dzwonić, kto chce wybrać się w czwartek po 19 do Trójki, posłuchać przedpremierowo płyty The Human Fear grupy Franz Ferdinand. 22 i 7 trójek, czekamy jeszcze przez niecałe 20 minut. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Baby, now and then, don't you just Ile razy można wydać jedną płytę? Gdybym zapytać o to Hoziera, odpowiedź mogłaby brzmieć 3 razy w ciągu 2 lat. Unreal Unearthed, później Unreal Unearthed Unaired i Unreal Unearthed Unending. Ale na jego obronę oczywiście trzeba dodać, że to nie jest dokładnie ta sama płyta, a każde wydanie jest wzbogacone o nowe nagrania, których ewidentnie Hozier stworzył podczas sesji do tej płyty całe mnóstwo. W oparciu o inspiracje najróżniejsze związane z piekłem Dantego. Po takie nawet utwory sięgnął tym razem Hozier. To już 2023 rok premiera tej płyty, czyli w zasadzie w ciągu 2 lat, a nie roku, bo przecież już 2025, cały czas o tym zapominam. Kiedy myślę sobie o tych wydarzeniach najróżniejszych muzycznych w historii, no nie tak dalekiej, bo sięgającej powiedzmy lat 90., 80. i o takich zrywach, o odpowiedzi muzycznej na gigantyczne zapotrzebowanie jakiejś grupy, no to chyba Britpop tutaj zwycięża. W latach 90. po prostu zdominował rynek brytyjski całkowicie. A Oasis, no prawie dokładnie lat temu już ponad 25, ponad 30 nawet, zaczęli nagrywać pierwszą płytę. Yeah. to pierwszy singiel Oasis. 30 lat temu zaczęli nagrywać płytę Definitely Maybe, czyli swoją pierwszą płytę, i to się odbywało w Mono Valley Studio w Walii. 94 rok i styczeń właśnie. Niedługo później wielki boom Britpopu się wydarzył, choć w zasadzie można powiedzieć, że już trwał, no bo przecież inne zespoły istniały, tylko jeszcze w pełnej krasie wszystko się nie wydarzyło, a już za chwilę przecież miało. Za chwilę także zakończy się nasze dzisiejsze spotkanie przed południem. Niewiele ponad 5 minut do 12 pozostaje. Jeszcze tylko przypomnę, że można dzwonić przez te kilka minut w sprawie zaproszeń na przedpremierowy odsłuch płyty Franz Ferdinand w ten czwartek po 19:22:07. Misia Bieńko jeszcze przez momencik jest przy telefonie, a my dziękujemy za dziś. Wspomniana właśnie Michalina Bieńko, Maciej Załęcki i Maciej Jankowski. Kłaniamy się nisko i do usłyszenia już niebawem po godzinie 9:00, jutro na przykład. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą Multirabaty i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić?